sallamtu nuyuna alal qadimina ci way ñibisi ñi wala ci way dik ñi ghayra sahid ndari sahid sahir kep la nuyu wut ci dess ñep te ñibisi te ñew nuyuna len ma hada shetut al marida malad ba haidun jann aji set ghayra tabibi ndare medecin bi awala nga ne ghayru tabibi ndare medecin bi rafa khayru malad bi waji tawat kenn setti wuko lumay docteur bi ma qabbaltu fonuma yada ahad loxal kenn ghayra walidi ndare sama bay awala nga ne ghayri walidi ak laynaaw du am al majde tedd nga ghayru hamilina ndare way jeufña ya nga gogolu rek ñay am tedd nga lam yaftaris fadut adibu tiligi ghayra shati ndare ben gat tiligi ben gat rek la fand ak la ta tamid bu sukkandiku ala ghayrillah ci kurul yalla bu sukkandiko ci kenn ba len lumay yalla al bahs ta'ammal setan talal al asma al ismi allati nga xamne bahda kalimati ghayrin nek na ci gannaaw batup ghayr fil amsilati al mutaqaddimati tajid kon nga fek kul asmin minha laysa dakhilan du aju dugu fi hukum ma ci atew la nga xamne fi hukmi ma qablahu nek na ci ak jekam walizalika ngir lolu yusamma defna tudde walizalika yusamma defna tudde kulun kenn ku ne minha ci ñoom mustasna ñu sété ka ismi nek li simba allasi ba nga xamne bahda illa nekkon na ci gannaaw illa la top xeyru ji ci mbolem misali mok baat bu ko jitu bokku ñu atté bu fekke la ko jitu dafa dugg ci atté ba mom dafa genn bu fekke la ko jitu dafa genn mom dafa dugg kon bo sétlo rek baat bu top xeyru ci mbolem misali nga wésu mok baat bu topon illa ñoyé mo ci dañ leena sété ndax boone xolé moy la top xeyru bokk xolé fi mok la ko jitu mom bokku ñu mukk ci atté ba nga wax niki fe da nga ne lamp yep tak bam dess ben nga xamne ben bi duggul ci tak ga fe nga ne nuyuna ñu dik ñep bam dess sahid sahid mom kon ñew na way nuyu woko ci dess sampa tay non la wa iza ta'ammalta bo setantale awaakhir hadhihi al-asma'i mujilalisim wajadtaha nga fek len jami'a mbole sen majruratan ñu luñu jar bil idafati ca dafe ga bo setlo nak bar ba top xew mom yombuna ihrab ndax day nek mudaf ilayhi majrur lolou mom yom ci gogu wet waye nak bu sul xolal bahda zalika ci gannaaw lolé ila kalimati khairin jëm ci batu khairu nafsiha jëmi bopam tajit ha kon nga fekk ko mansubatan mul nasab hal istisna ci sété fil misalayn ci yari misaliya al awwalayn aji jek haythul mustasna minhu fa nga xamé ni al mustasna minhu madkur ni tudula wal kalamu te wax bayit mutubatu ñu saxal la wa mansubatan dang ko fekk muy luñu nasab hal istisna ji ko sété aw tabi'atan wala muy aji top lil mustasna minhu ñel al mustasna minhu til mithalayn ci yar misaliya at-taliyayn ñi top at-taliyayn haythul mustasna minhu fa nga xamé ni al mustasna minhu madkur ni tudula aydan datay wal kalamu te wax banak mom man fi yundi luñu dakk wa mu'arabatan kay luñu ihrabe ala hasabi ma ci kem la nga xamne yaqtadi da nga sakku mawqihu ha plasam min at-taraki bi ci compose fil amsilati ci misaliya at-talasat yadiyat al-akhirati ajmuju haythul mustasna minhu fa nga xamne al mustasna minhu mahdhuf luñu asaf la fa hukum ha kun atem ala hasa ci kawli ka hukumul ismi mi ngi melni article simba alisi ba nga xamne bahda illa nek na ganaw illa fi ihrabihi ci ihrabam ba da wax ne da ngay xol batu xeyru ci bopam ci yari misal yi nga xamne ñoo ñeuk da nga gis ne batu xeyru ba dañ ko nasat ci sété la ko waral moy tud nañu mustasna minhuma te wax ba dafa sax amul daq moy ittaqadatil masabih ghayra wahidin ak sallamtu halal qadimina ghayra sayidin yoy yar wax bi dafa mat ndax tud nañu sesna minhum tay dafa sax boole ci fofu nak bo xole batu khair lañ ko fa na sap wax khaira wahidin ak khaira sa'idin ñaari misaaje top nak tambale ma hadal maridu ak ma qabbalti da ahad bo fa xole batu khairu ba man na ñaari anam man nañ ko na sap man ko dalal ci mustasna minhuma man nga ne ma hadal marida haidun ghayra at-tabibi wala ghayra at-tabibi ak ma qabbaltu yada ahadin man ghayra walidi ak bi khayri walidi khayri ni dalal ci ahadin ji yetti ci suuf nak mom khayru ba dañu set la wax bu manki rek ñu matlé ko gwaay dogoon ci ne nangam lañ koy def ndax xeyru ba dafa ñew ci bëre bo xamne wax ba matutoon nañ la gaaw ñew ndax bi nga ne la yanawul majida amago won faahil ci def ko xeyru dafa ko muy faahil lam yaftari ci dhi'bu amago won mafoul bihi ci def ghayra mafoul bihi la ta'tamid bu sukkandiku day jagate ak hala manam mafoul bihi ma du jekki jekki sonko nasab ko day and ak hala mu dem ja te amago won nak dalali andi hala bolé ko khayri muy hala khayrillah mune bo sét lo gis né kon khayru mom lamuy sété yawmuna ihram ndax day nek mudafilehi nga xol baxam lan lañ koy jaré jëm khayru ci bop nak mom nga wara xolal bax bax mom da nga sét fa mu taxaw bo fa defon illa la top illa di mustasnama li atem la top illa di mustasnama bu fa illa taxawon rek li atem moy don atep khayru ja ndax yaari misal ya nga jëk wax bo fi defon illa day nek illa wahidan ak illa sa'idan kon nak bo fi defé khayru da ngay nasab khayru bu nopi ihrabu mustasna yo xamni mom jëmm ji bopam moy mustasna mi mustasna mansub ko wax fofu te fekk na lamu laaf mom ci deug deug moy mustasna waye nak mom ñu ihrabu mustasna ngir atté bop mëna genn yaari tok bo fi defon illa day man mustasna mo day man nasab ko ci sété day nangu balal ci mustasna minuma banen fe ma hadal marid haidun man nga ne illa tabiba man nga ne illa tabibu kon nak fi bo fi defé khayru non lay melé man yar yépp dana man khayru tabibi man khayru tabibi bu ci topu ma qabbaltu yada ahadin bo fi defon illa dana man illa walidi nga djublu walidi nek mustasnan mansubun bi fathatin muqaddaratin hala ma qabla al-ya'i dana man illa walidi walid nek badalun majrurun bi kasratin muqaddaratin hala ma qabla al-ya'i moy sun dañu jëfël na fofu ndax bad bi la fi yaay mutukalim te fekk mu wara jar ba kasra nek fa manan nañ ne mu ngi jaré kasra gi waye dañu japp ne ñom kasra gi fi nek yaagi mo galankor ba te mënu ko moytu ngir mom kon ga fere deug deug dañ ko fi tollale ta dañ wax gi fi nek lol nak ak jafal rek la fu mu jifi nak mom nga xamne wax bi da manki bo bi defon illa da ngay wax la yanalu majida illa alhamiluna def alhamiluna muy fahil yanalu illa mel nek fi fe nga ne lam yafari ci dibu illa shatan ngay wax def shatan nga fulu bi fe nga ne la ta'tamit illa halallahi fi illa nekon watax nak fofu fu rek nga ihrab khayru je melne la top illa bu fu illa nekon xam lo day motli wax ji ngay jël khayru ji motle ko wax ji ma sax tu nek fahili yanalu ghayra shadin ghayra nek mafhum bihi ci lam yaftarish seng ne hala khayrullahi mu aju ci la ta'tamid wa kulluma lepp li nga xamne xila waxe fnako fi xeyrin ci xeyru yu xal def na wax bis lu lu melni mom fi ci wa ci ci wa bo huma ñoom ñaar mutamaatilani ñaari way yemonti lañu fil maana ci maana wal ihrab ak ihrab mune nak li nga wax ci xeyru mo ngi wax ci ci wa ño bokku maana ño bokku ihrab manam bo jëlone ci wa def nga def xeyru ate ben lay doon bo ne won ittaqadatil masabihu ci wa wahid ndare ben ni wax ci wa mustasna ni wax ci wa dafa nek mustasna mansubun bi fathatin muqaddaratin hal alif faytam bone won sallamtu hal khadimina siwa sa'idin patay siwa lol nga cey waxat faytam bone won ma hadal marida haidun siwa tabibi lene xeni siwa fa nek mustasnan mansub bi fathatin muqaddaratin hal alif lene xeni siwa badrun la marfuhun bi dammatin muqaddaratin hal alif ci soufi batay non la non rek ñoo bokk lol lepp ñoo ci al qa'idatu li moy tak tak bi yustasna def na sété bi xeyrin ci xeyru wa siwa ak siwa fayu jaru te def jar al ismul simba allasi ba nga xamne ba'dahuma nek na seen ganaw ñom ñaar bil idafati ci ak dafé wa yatubtu day sax lahumma ñel leen ñom ñaar min anwahil i'rab ci xet ihrab ma la nga xamne sabata saxon na bil ismi ñel simba allasi ba nga xamne ba'da illa nek na ganaw illa tak tak bi moy xeyru ak siwa dañu sété jëm lañu sété mom moy li simba sus ci ñom dala yoba ihrab ndax li nek mudafilehi don majrur atem nek jar nga xol nak lamu jaré bu dess nak moy ihrabé xeyru ak siwa ci bopam da ngay xol nak tu xeyru ja taxaw ba fa siwa taxaw bo fa defon illa la topu illa luy atem lolu mom ngay jox xeyru jek siwa ji atelen lola dagam sété da ko defon ñetti xaj bu jallu ci bu ñettel bi talifan al mustasna lañu sété di xala ci xala wa hada ak hada wa hasha ak hasha bu jëkke al amtilatu qataftu watana al ashara totoye xalal warda ndare al ward mu ros awala nga ne xalal wardi yarif man nako dakhaltu duguna ghurafal bayti chambari neba khala ghurfatan nawmi ndare sambaru tuduga awala nga ne khala ghurfatin nawmi def ko ghurfati bañ ko def ghurfata lo ci wax baana surtout visitena masajidal madinati jakay dekk bu magwa khala wahidin ndare ben jakka man nga ne khala wahidin watax mu ne aw wahidin daba harandina al jassaru busiba al ghanama gatya khala shat ndar ben gat man nga ne khala shatin watax bindu fe aw shatin qataftu watana al ashara tutore jël sax bam wat primi ndax baad yi nekkon fere mo ñewat ma rek mo ci ñok fi qataftu al ashara ma khala al warda dakhaltu ghurafal bayti ma khala ghurfatan nawmi zurtu masajid al madinati ma khala wahidan dabah al jazzaru al ghanama ma khala shatan al bahth ta'ammal shatan talal al asma al ismiya allati nga xamne bahnda khala nek nañ ganaw khala fil amsilati ci misal ya al mutaqaddimati aji jitu al mutaqaddimati te jit kon nga fek kul ismin bepp lisin min ha ci ñom wa kha yu khalif mu jiyonte ak al ismul ism ba allati ba nga xamne qablahu nek na ci ak ñeekum fi hukum yi ci atem fa huwa mom mustasna lu ñetté la kal ismi nek li simba allasi ba nga xamne ba'da illa nek na ganaw illa wa khayrin al khayru wa siwa ak siwa wala nga ne wa siwan tanin ko dafa wax ne xolal misal yi nga wessu legi li simba top ci xala boko setlo da nga wax ne dañ ko setté ci wax ji ndax até ba nga waxan latu muy ñew dang ko ci agenné da mu bokku ci ndax bo xolé fé nga jakkal lool rek nga né wisit na jakkay dekk bu mag ba xala wahidan li jitu xala mom da nga né ay jakkal ñoo mu ci dé waye wahidan bi top xala mom da nga né bo mu jakk wisité woko xamne kon wahidan genn na ci até be nga wess won ci surtout masajidul madina fe itam di nga né xala shatan da nga ne bousi bi ren na gatt yep bam les ben gatt bi kon rendi wuñ ko genn na ci até bobu ci les yep non la mel té lolou moy mustasna mustasna moy nga waxon wax bo xamni ëmbon na limu moy bëti ko genn ci kenn mba ñenn né ñom bokku ñu ci até bi lolou nak kon moy mustasna kon bo sét lolou topu xala ci bi rewu nga jang yep la topu xala ba dañ ko sété ci la ko jitu bokku ñu até wa iza ta'ammalta bo setantale awakhir hadhihi al-asma'i mujilan isim fil amthilati ci misale al-arba'ati yadiyant al-ula yadi way jek wajataha nga fek len imma mansubatan ben ñi lu ñu nasab wa imma majruratan wala ben ñi lu ñu jar fannas bu nasab ga hala an khala nek na ci ne naka khala fi'lu fi'l madin bu nek mad wal isma ak nakal isim ba allasi ba nga xamne ba'daha nek na ci gannaawam maf'ulun bihi la wal jarru jarga hala an khala day nek ci ne naka khala harfu jarrin arfu jarla wal isma nakal isim ba ba'daha ci gannaawam majrurun lu jare la biha aqla dina bo setlo yenti misal yi nga xamne ñoo jitu nga xamne khala ji am ton ak ma da nga neewon rek khatatul ashara khalul warda ak yette ci top da nga gis ne bal bu top khala man na ñaari anam man nañ ko nasab japp ne mustasna la ba nopi nak khala bu ko jitu don fi lul madin mabhuu muy fa'il ko defé nak mom di top khala bi dal nek ma fonu bi te moy la nga sété ñu nasab ko def ko ba fonu bi so defé nak khala wahidin wala khala shatin di top khala nga jar ko nak da ngay japp ne khala ji day arafu jar di ci mbako top dal nek majrur khala ji nek arafu jar wa iza ta'ammalta bo setantale hadhihi al-asma'i lil-ism fil amthilati ci misale al-arba'ati al-akhirati wajataha nga fek len mansubatan dëg ñu nasab la xawdu du leneen wa sababu sababu fi dalika ci lolé an kalimatu khala naka batu khala fi hadhihi al-amthilati ci lay misal masbu waxatu ñu jito lañu bima ci ma wa hiya te mom khala la dus baqku def ko jito bima ci ma illa iza kanat ndare dem nek na fi ala ndi fi am wa bi dalika ci lolu yata ayyun du rañiku an yakuna bu nekke al-ismu lisimba ba'daha ci gannaawam maf'ulun bihi di maf'ulun bihi way nak bo xolé misalum juromel ba jurom ñettel mu yent yu mujji mom da nga gis ne la top xala dañ ko nafa doong waye ken jëruko mukk mukk liko waral nak moy ma nga ci boole ne ma khalal warda ma khala ghurfatan nawmi ma khala wahidan ma khala shatan ma mi motax la top xala faawu dang koy nasab ndax ma momu ni ko wax mam masdar ci fi rek lay duggu bu ko se duggu ci khala lañu japp ne khala ji fi han lay doon dal nebb fahil bu ko defé nak la ko top nek mafulum bi wala motax kon jappal ne khala bu ko se and ak ma rek fi han la te la nga sété ci kanamam day na sop nek mafulum bi way do ko meuna jarate kuluma lepp li nga xamne xeyna waxef nako fi khala ci khala yu qal def na wax misluhu am kemam fi hada ci hada wa hasha ak hasha fuma ñoom ñaar misluha am kemam lañu fil maana ci maana wal hamal ak jef na khayra anna hasha dari naka hasha la tasfiquha bi ko jitu mama ta taqul da nga wax ne qara'tu jangna al kitaba tere ba hada safhatan ndare aw xat awala nga ne hada safhatin ndare aw xat wa qara'tu jangna alkitaba tere ba ma hada safhatan day aw khat bin nasb ci nasab ga la khayru wax ni lay nasab ga li nga wax ci khala say bo wax ko ci hada ak hasha ñu khala ñoo bok lepp rek nga leral ne hasha mum du and ak ma do wax ma hasha ba bok lu neele don te bu jek jek def ko hasha mi nga xamni mum du and ak ma ben yon faawu la ko top la ci neex def bu la neexé nasb ko hasha nek fi hal nabu ho mi fahil la ko top do wa fulum bi hadana nga tekkale ko su fekke andut ak mami dal li mel nonu la ko top la neexé nasb ko la neexé jar ko tax ñu doone qara'tul kitaba man nga hada safhatan man na hada safhatin ndax fofu andut ak ma bu ko si and ak ma nak mom mama day nek mama sar te ci fihal lay duggu kon faaw nga def hada ba muy fihal la ko def tam faaw nga nasab ko muy mafulum bi moy bi nga ne wa qalatul kitaba ma hada safhatan bin nasbi rek la xeyru wa taqul da nga wax ne shadabtu watna faletna mu watna al ashjara garab ya hashan nakhila ndare tandruma ya awala nga ne hashan nakhili hasha mom do and ak ma kon man nga ne hashan nakhila an nakhila boko nasabe hasha nek fihi madin nabhu an nakhila di maful bi woné hashan nakhili nak an nakhili dal nek majrur hasha yi nek arafu jar al qa'idatu yustasna def na sété bi khala ci khala wa hada ak hada wa hasha ak hasha tawun sobu def na sab al ismu lisim ba ba'daha ci sen gannaaw mafhulun bihi wi mafhulun bihi ay wax nak mbir mu wi mafhulun bihi hala annaha ci kaw nak ñom afhalun ay fi'al lañu aw yu jaru wala def jar lisim bobé hala annaha ci kaw nak ñom ahrufu jarin araf jar lañu fa in sabaqat ndem jitu na mama khala khala aw hada wala hada wajib kon war an nasbu nasab ga da nga wax ne khala hada hasha dañuy sété di ci benen top nak su fekke ne khala ak hada an ñu ma li ci benen top la nexé nasab ko la nexé jar ko bo na sebe li ci bobo ñoo ñu nek ay fiyal so jaré li ci benen top ñoo ñu nek arafu jar khala ak hada man and ak ma nak mom bu xasse and ak ma te ha dong lañu mëna doon su baba da len top dang koy nasab bu dal nek ma fulun bi yow ci tamari ni ñëkke at tamrin al awwal hayyin ragnela al mustasna lañ sété wal mustasna minhu ak lañ sété ci mom wa adatal istisna ak jumtukaay sété ga fil amsilati al atiyati wa bidd ta nga tak kul kenn ku ne min haaj ñom bi shekli ci mas wax yow ngay seen bu ci nek amna ak sété da nga ragnele lan mo tuddu al mustasna fofa ak lan mo tuddu al mustasna minhu ak ban jumtukaay ci jumtukaay sété yi mom lañ fi andi bu nopi nak mas bar ya ñu gis ba xam lokay mas bu jekk bi virtu wisitena nemikuna al muduna dekk yu mag ya ash-shahirata ay ajisiyum fi misra ci misra illa uswana dare uswan bokay mas illa uswana lay don nga sété ci illa fekkan nga tuddu mustasna minhu tayit musah bolé ci wax bi amul dakh kon uswan day nek mustasnan mansub ma sahibani anunti wut ak man ahadun ken fi safari suma tukki bi fi safari fof mu manna illa walidaka manna illa waliduka ndax tuddu nañ mustasna minhu way dakh da fay nek kon manna ñaari anam la sab ko ci sété ak balal ko ci ahadun jele di mustasna minhu lan yu yasini dembele wuma fi shiddati ci sama tartar bi illa al astiqaw ndari kharid ya fofu mom da ngay baye illa def al astiqaw mu fahil yu yasi ndax fi hal bobu da ma gutul fahil kon ho wax da manki ga jël di top illa motle ko wax bi lam yastari stadut adi butiluga siwa shat ndari ben gat ngay japp siwa mu nek ma fofu bi ndax ma wax da manki da nga sété ak siwa siwa xeyru na ñoyam bon nga japp siwa ma fofu bi mu nek mu daf shat nek mu dafile sama warna al ghulam ngorsi ramadan ramadan ghayra yawmin dara ben fan ngorsi wer ko rek warna ko mom dess ben fan koku wax bi da mat te sax bolé ci motax ghayra ngay wax tax bay def illa day nek illa yawman lol motax ma akala nekut ata'ala bu kund ga khayra daja jatin ndare genn ganar nga jappe khayra mo fulum bi ndax da nga gawa sété té wax matut bo fi defal illa day don illa daja jatan motax nga xol ji dess nak la yok sibu du fagu fiqatal jumhuri kolutek mbolo mi illa al mukhlisu ndare aji selal ja hada delusina al junudu soldaya khalal mushata ndare koy dox ñak tank martaqa yegut alhumranu civilisation joxel hin mi ci lu xam xam xam xam rek moy tax civilisation jëm kaw ak tamrin ak tani akmil mutlil al jumala al atiyata bi wadhihi mustasnan ci tek nañu sété bi ila illa yunasib wa dana askanon tek baqiyatul kalam li ci wax ja wadhabathu te nga takko bi shakli ci mas wa bayyin ta nga leral ma la nga xamni yo jiss na dagan wacha ñaar am fi ihrabihi ci irabam waxi bëgg dik day manki fo xamne dañu bëgg nga tek fa illa bu and ak mustasna mo xamne dañu deppok wax ja dañu jup bu ko defé na nga mas baadi ba nopi bo agé ci bëre bo xamne mëna ñaari anam nga léral ni bëre bi mëna ñaari anam la yan tasiru du dimbalé lil batini ñel chaxaan wax bi da manki wa fi ande illa la ko top dang koy rafa muy faahil yan tasiru nek nga ne illal mo bokkelona wala illal mujrimuna wala illal fasiquna ngari khalapna rukka bu safinati client galga man nga ne illa wahidan ndare ben client koku nak dang koy nasab wax bi da mat bu nopi bu tud nañu mustasna minhu te musah bolé ci ko la top illa day nasab latan mo du doliku akarotu kom kom ba man nga ne illa bil iqtisadi ndare ci ak sakantal li tax kom kom bi yokku moy sakantal bu boba tan mo joju tay mu dalimu amna asarotu mu fahilam wax bi da manki waye lang koy motle man nga ci arif ba nga ne illa bi nangam motliko lam yarbah benefice wut ahadun ken koku wax bi da mat ta am dak fofu nak bo fi defon illa dana man nasab nga def ko mustasna dana man badal nek nga ne lam yarbah ahadun illal mujtahidina wala illal mujtahiduna wala budé komo say nga né illal umana'u wala illal umana'a boko na sabé muy mustasna boko rafaay yi bëdal ci ahadun ji nga def yé nak lam yadlaf sankut atatul mansili mawbali kër gi nga jallna lam usallim nuyuma ala ahadin ci kenn min al hadirin ci way tew ñi nga jallna la yantafi mu jarignu bil mali ci alal nga jallna ma zaakha teggut azaikhu aji tegg ja azaikh bo moy teggatu takay al huliya takaya nga jallna at tamrin at talif istasni nga sete di xeyru ci xeyru min al jumalil atiyati wa bidta nga tak al mustasna wa adatal istisnai fi kulli misal ci bepp misal yemulay won muy muy wax yi bëgg dik dañuy manki bëgg nak fa dara nekut nga tek fa xeyru mu and ak lam sété té nga mas la xeyru ja sété jëm xeyru ci bëpp nak mu itam nga mas ko ñu xam ba xam lokay mas niki lam ñu haqab mu mbuulé fut manam yéré fut ahadun kenn wax wax wax matna waye dafa am daq bo fi tege xeyru man na sax man nga ko la faam beral ci ahadun ji dik nga dolli ci ghayrul mujrimina wala ghayrul mujrimina lam yashit nepput as-sayyadu nep kat ba nga ne ghayra sama katin dara yenn jan fofu wax bi da manki nga ne sap ghayra mu nek mafulu bi ci la yashit ji la yafqa du dess di insani ñeñ nit ba adamawti ci gëna faatom nga ci tek xeyru hamalihi ndare jëfum nga xamni xeyru ji moy nek faahili yabqa wax bi da manki won ma talifu sankut at tahamu ñam wa koku nak mom wax bi matna tud nañu mustasna min huwaye daq da fay nek bo andi xeyru bu la nexé nasab ko muy mustasna bu la nexé baral ko ci at tahamu nga xol na ye dess la yan fa du jeriñ al insana nit ke nga jall baahat sankuna amti hatul musafirina bagasi yow tukki nya nga jall tas daw dana xomak al maadinu xeti mbel yeppay xumaak nga ci tek xawru dhahabi dara wurus wurus mool xumaak su bo wa dang koy nasab ndax wax bi tudd nga mustasna minhu waye dafa sax boole ci kon bo fi defon illa nga wax illa dhahaban kon fi da ngay wax kon ghayra dhahabin wala ghayra dhahabi wala gana illa dhahaba wala ghayra dhahabi ma khataftu wattuma al azhara totore nga jall at-tamrin ar-rabi istasni setel nal jumal atiyati maratan awon bi khala wa maratan den yon bima hada wa bi gitta nga tak al mustasna lañ sété bi shukli ci mas fi kul misalin dafa bëgg jumla yi bëgg dik nga sété khala wol bëti ko sété mahada ñu xol nak ba xam bo masé loy wara mas mustasna ma dik bi ne hadara téwé na al walimata xewu ci edwa jamihul astikhay mbolim xarit ya fofu wax bi tud nañ mustasna minhu tayit dafa sax bolé ci kon bo fi sété khala.